Hola, bon dia. Si bé aquest dijous s'ha despertat, s'ha llevat amb el cel bastant variable, ens ha acabat de creuar el sistema frontal aquesta matinada, esperem ja que el sol es vagi imposant de forma gradual al llarg d'aquest matí, migdia i especialment durant la tarda. El sistema frontal serà història, un front que ha deixat alguns plogims febles aquesta matinada. Han caigut, per exemple, 2 litres per metre quadrat a Escaldes-Engordany, a Sant Julià de Lòria o, per exemple, 1 litre a la Seu d'Urgell. Esperem, per tant, tarda tranquil·la, ambient suau, més o menys com ahir, s'espera una màxima de 12-13 graus a la Seu d'Urgell, n'esperem 13 a Lleida, 11 graus a Andorra la Vella, tot esperant l'arribada d'un altre sistema frontal poc actiu. Arribaria demà a la tarda amb núvols alts i mitjans, no esperem precipitacions apreciables i uns canvis que sí que s'entreveuen i que poden ser notables a partir de dilluns, amb temperatures bastant baixes i també amb precipitacions.